galegos no baix. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Sin ton ni son, pues eres la farmacia de mi corazón. Tiene varios remedios para hacernos sentir mejor. Que sí, de nuevo elegí tu casa un tiempo conocí. ¿Por qué no vuelves, amor, a rozarme con tus labios, a quemar nuestro pasado como un engaño alrededor? ¿Por qué dijimos adiós cuando todo era más fácil? Bueno, pues vamos, estamos escuchando, como no podía ser a otra, nestos intres, a Luz Casal. Bueno, hoxe toca nos falar de moitas mulleres, ¿eh? Sí, hoxe estamos con mulleres que non vexas. E de que un pouco tamén falaremos con... Nada máis tuvemos un home, que foi o cociñeiro. Bueno, pero despois volveremos a falar con outra muller galega, non? Sí. Que pertence a un grupo galego. Pero agora vamos a facernos eco dun premio que acaba de entregar precisamente que lle deron ao Ministerio de Cultura, non? Exactamente, o Ministerio de Cultura pois deulle a Luz Casal un premio co... O Premio Nacional das Músicas Actuais deste ano 2013, sí, que sí. Entrega o premio ao Ministerio de Cultura. Este fallo parece ser que ven porque o xurado resolveu propoñer por maioría a concesión deste premio a Luz Casal, María Luz Casal Paz. Sí. María Luz Casal que de, Paz. É de Boimorto, alá da, sí, Coruña. Porque coa súa calidez e unha voz que se grava na memoria, ten percorrido un camiño fértil que comezou polo rock, e despois abrangueu xéneros como as balaras, os boleros, e ensancharon a súa trayectoria ya de todos. Ten chegado a públicos diversos e diferentes xeracións. En Francia ten levado moitísimos premios tamén. En Francia, sí, foi unha das mulleres, quizás en Francia, unha das mulleres españolas máis premiadas. Sí, sí. Bueno, a verdade é que facémonos eco deste traballo e, bueno, felicitámola tamén aquí públicamente, non? Premio Nacional de las Músicas Actuales 2013. Sí. Moi ben. Polo Ministerio de Cultura. Vale. Bueno, imos a seguir escoitando, sí, máis música. Poñemos o disco de Kepa Junquera e escoitaremos unha peza que interpretan este grupo que antes comentábamos, Lilía, non? Exactamente. E ao mellor, se temos sorte, falaremos cun componente... Pois, cunha unha das componentes, Ana Rodríguez, que eu non sei, a min esta muller soname que non sei será parente de... Falaremos con ela, que nos diga... Exactamente, parente de algún outro artista. Vale. Veña, vamos a escoitar entonces a Kepa Junquera. Bueno, Lilía con Kepa Junquera. Fuiche algunha vez ás peras? Pois este chamase Danza das Pereiras. Veña logo. Vos que le velo apurado, eu apurado non podo. Buscai unha tocabeira que vos toco vosso modo. Ai la la. Ay la la la la la la, ay la la, ay la la la la la la la la la la la la la la. Por moquiños que hay afuera, parecen collos do río, están a parar cual mocas están a tremer co frío. Ay la la, ay la la la la la la. Bueno, pois, hoxe falamos con moitas mulleres, e vamos a falar con unha máis. Vale. Pero a mí faime especial ilusión falar con un grupo de Leilía que hay tanto tiempo que os sigo, cos poño, en fin, hay tanto tiempo que os escuito. Y vamos a hablar en estos intres con una de las componentes, que es Ana Rodríguez. Muy buenas tardes, Ana, aquí desde Radio San Boi. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por atendernos y perder unos minutillos conosco. Queremos hacernos eco de este trabajiño que acaba de publicar, que, bueno, participaste en él muy activamente con Kepa Junquera, estamos coitando de fondo, pero que es una maravilla. Sí, desde luego, es una belleza este disco, este trabajo. Sí, la verdad que Kepa ahí tuvo la capacidad de juntar todo lo que está sonando en Galicia, hoxe por hoxe, e nada, tivo que vir un vasco a xuntarnos galegos para facer unha foliada. Exactamente, tivo que vir un vasco pero, a facer toda esta xuntanza. Leilía non podía faltar. Leilía non pode faltar en sitio ningún. Sí. Como representación de Pandereteiras, pues bueno, sí, teríamos que estar aí, pero bueno, eso foi elección del, e nos encantadísimas de que contara con vasco para ese trabajo. Por favor. Dende o ano 89, dándolle a pandereta e cantando como as mulleres do... Nunca mellor dito, dándolle a pandereta. Sí, sí. Sí, efectivamente. Ana, Patri... ¿Quén son? Ana, Patri, Merchi, Monse, Felisa e Rosario, non? Efectivamente, as mesmas. Desde o ano 89 estamos aí xuntas. As mesmas. Que xa pasaron por Cornellá facéndonos... Bueno... participar con... Temos que traerlas a San Boi un día. Outra vez, non? Temos que traerlas aquí a San Boi. Encantadísima. Bueno, ese traballo, ese de Kepa Junquera é o último, non? Sí, como colaboración, sí, claro, ¿no? O último disco que temos é o de Consentimento, que Consentimento, é o nosso traballo discográfico, pero sí, de colaboración é a última que fixemos que con Kepa, sí. O sea, que recuperando o esquecemento, recuperando do esquecemento a tradición oral galega, non? Exactamente. Ese é o vosso traballo. Eso xa prácticamente é a razón de ser de Leilía. Leilía nace unha noite en 89, pois eso, coa idea de dar a coñecer as moitísimas melodías que había nas memorias das nosas persoas maiores. E eran melodías que estaban abocadas a desaparecer, eran melodías que iban a quedarse no esquecemento e no olvido. Pero, bueno, Leilía tivo aí a habilidade de decir, bueno, podemos utilizar esas melodías para poñelas ahora no presente, para darle valor. Valor xa tiñan, desde logo. Exactamente. Pero para apostar por elas como algo importante dentro da nosa cultura. Bueno, pues digamos que eu creo que sí que fomos pioneiras a hora de tender unha ponte entre o pasado e o presente, entre o bello e o novo. Exactamente, sí. E aí estamos, o sea, seguimos coas mesmas ilusións, co mesmo empeño e coas mesmas ganas. Pois pues eso é bon, porque eso é revivir, sacar deses recunchos, deses fallados, como digo eu, do fallado da memoria. Pois esas cousas, esas músicas. Que eu non sei se en algún momento mellor que normalmente a xente maior é dada a enseñarche, a cantarche ou a dicirche, aunque se oralmente, esa cantiga, non? Encontras un pouco de todo, porque, bueno, ten en conta que hai moitísimas persoas que, pois eso, mellor desde os anos 30, desde antes da Guerra Civil, sí. Pois non volveu a coller unha pandeireta por diante. Son recordos moi de mocidade, son recordos que os levan moi, moi, moi a anos pasados. Sí. Entón, bueno, ao principio, pois, costalles un pouquiño. Sí. Ten en conta que, bueno, xa son persoas moi maiores, persoas con unhas vivencias xa moi fortes, e claro, de repente evocar anos tan lonxanos, pois a veces costalles. Como digo, eu teño que sacar telarañas da memoria. Exactamente. Bueno, eso, a veces costa, pero o que sí, desde logo, é que unha vez que se botan a andar, é como si florecera, ¿sabes? Sí, como si toda esa memoria, de repente, pois, resurdira. E empezan eso, xa non solo a cantar coplas, sino a recordar cousas de feiras, de comidas, de festas. E, bueno, reviven un pouco eso, o seu pasado, e volven un pouco a súa xuventude. Sí. E da gusto, porque é como se lle inxectaras enerxía. Bueno, vos tamén intentades transmitir. Por certo, actuacións últimamente moi grandes, non? Moi importantes, moi interesantes. Por exemplo, hai pouco en A Coruña, non? Na Festa do Requeixo. E agora, mañán, me parece que tamén na Estrada, non? Mañán na Estrada temos, sí, no Teatro Principal da Estrada, ás 10 da noite, fixemos a presentación do que, bueno, do consentimento. E agora hai pouquiño, en outubro, deronnos tamén un recoñecemento ao grupo Correo, que era dentro da homenaxe a Galegos do Ano, pois a nos deronnos o recoñecemento á traxectoria de Leilía. E tamén, bueno, pois eso foi un espectáculo, bueno, xa decir, foi un evento moi emotivo. Moi emotivo, sí, moi cheo de moito recoñecemento e de moito empuxe por parte de todo o mundo que participou. A verdade que salimos medradas de ali. Eu xa lle dicía as miñas compañeiras, eu xe floto 15 centímetros sobre o chan. Home, claro. Bueno, que o traballo ten que ser recoñecido, non solamente que se teña que pagar por traballar, pero si tamén recoñecer a labor que le vades facendo dende hai tantos anos, non? É que subir a un escenario, a familia tamén influye para poder continuar dando estes espectáculos, non? Tamén, non? Por eso te digo, o sea, non só longo dos 25 anos xa vivimos moitísimas cousas xuntas, pero moitísimas, eu que dicí un pouco, o sea, xa casi somos unha familia, porque bueno. Sí. É casi un cuarto de século xuntas. Exactamente. Vimosnos enriquecimosnos unhas cas outras e eu creo que nos complementamos moi ben. Home, moi pues, diferentes, pero a vez moi eso, complementarias. Exactamente. Bueno, é que tamén se todo fora igual, non era igual. Non aportaríamos moito unhas para as outras. Exactamente. As diferencias, neste caso, enriqueceron-nos moito. O sea, que en Santiago, homenaxeadas polo Correo Gallego, que, bueno, pois me parece que xa levan 20 tantos anos tamén facéndose esa gala, non? Exactamente, 24, igual que nos, estábamos de cumpleaños. O sea, que estades de cumpleaños pronto para as bodas de plata, non? Sí. Sí, muy bien, eso es estupendo. Porque eu digo que, por exemplo, recollendo estas pezas, recollendo estas músicas, que o digo moitas veces, a veces poden me dicir hasta que son un pesado, pero para min estas músicas e isto que se recollen son como libros despois cantados. Ah, claro. Sí, porque aparte, pues mira, pareceme unha definición fantástica, porque sí que é certo que cada copla encerra unha historia, e son 4 versos, pero nesos 4 versos hai unha historia, o sea... miras para min de lado e eu para ti de carranca, que culpa che teño eu da tua desconfianza? Exactamente. Está contando algo, o sea, decir, sí, o sea, xa non necesita un fío conductor. Cada copla é unha historia, é unha microhistoria. Exactamente. Si hai moitísima sabiduría popular alrededor das coplas. Sí, sí, sí. E bueno, eu creo que eso que é un aposta en valor, apostar por estas cousas, pola recuperación, porque aparte que tampouco nos queda moito tempo, é un traballo que é unha loita contra o tempo, é unha conta atrás, porque xa moi pouquiñas persoas teñen vivencias reais do que realmente era eso. Porque, bueno, nos agora podemos las ter, pero por referencias que esas personas nos dan a nos. Claro. Pero, o sea, que o viviran en primeira persoa, que superan o que era un serán en primeira persoa, como se organizaban, para que se organizaban, eso queda moi poucos informantes. Entón, pois, bueno, é unha loita contra o tempo. Exactamente. Pero é unha loita que vale moito a pena. Face desde recopilación, ademais, bueno, pois pues eso se queda como cancionero Castro San Pedro, non? Aí queda para a posteridade. É un arquivo sonoro, desde logo, claro. O arquivo sonoro, claro, que o Gallao era, pois, pues, é unha plataforma na que todos porque, mérito, Leilía ten ese mérito, pero hai moitísimas asociacións culturais aquí por Galicia que recopilan e recollen esta riqueza cultural. Entón, o Gallao era un arquivo sonoro no que todos poderamos volcar as nosas grabacións e que fora patrimonio, porque é patrimonio deste país, e que claro, o Gallao todo o mundo pudera ter acceso a él, e que non se perdera, e que houbera un soporte físico que realmente, pois eso, apostara por cuidar e por conservar esta riqueza. Sí, señor. Lógico. Unha pregunta curiosa, así de meterme en todo. Eses zocos de diseño son dun galego, non? Es unha galega, dunha rapaza. Ah, sí? Elena Ferro. Elena Ferro. Sí, no, é que... un taller en Merza. En Merza. En Vila de Cruces. É que nos tivemos a ocasión de falar con un zoqueiro que facía tamén exposicións, ademais... Ele da Mariña, un zoqueiro da Mariña, que hasta incluso fai zapatos de madeira de tacón. Sí, sí. Sí, bueno, porque sabes, o sea, decir que artesanía é unha reconversión absoluta. A mí é que isto do que estamos falando agora... pareceme un pouco que facemos nos cascoplas. Claro. Traemos do pasado, pero poñémolas no presente e damos un toque moderno. Aí estaba. Ahí... Nese momentos de antes e agora iso poñelle tacóns aos tocos, pois si, íbamos lucidísimos pola rúa e presumindo. Claro. Exactamente, eu quería facer hincapé neso porque, bueno, é unha maravilla, non, comprobar que ademais o pé non vai non se estropea con ese calzado, non? Que va. E ademais vai cómodo, non? O sea, vas sobre unhas plataformas, vas altísima e vamos, quedaste todo o mundo mirando por teus pés. Sí, na fotografía que saliste des, que se ve na prensa, vamos, estades preciosas, eh? Estades fermosas, cualquier mozo novo botaría vos os tejos. Cuando tú ves, cuando se vos ve aí no escenario, habría algún silbido máis. No, é preciosa. Algún que outro hai, pero bueno, o sea. Non, preciosas, ademais son os primos e os amigos os que vai. No, eso estaba cheo, eh? Aí vese que aí estaba ateigado isto. Sí, cada unha cun vestido diferente, con zocos completamente diferentes cada un deles. Sí. Tamén foi obra de xente que temos moi chegada a nós, de Rosa Segade, que teñen unha tenda aquí en Santiago, chamada de Cotío, e elas, pois, inspirándose un pouco no que eran os tecidos tradicionais, utilizaron o pano e tamén utilizaron o que chaman os bordados ao aire para acompañarnos os vestidos, que evidentemente teñen un corte moderno, pero bueno, teñen o aire ese de antes de ir bordados a man e bueno, con abalorios imitando os antiguos. Porque máis que seguro que farán tamén todo ten unha razón de ser, eh? Eso é. Este disco todo ten unha razón. Sí, pero vamos, para nós precioso, ademais é presumir da nosa cultura, da nosa cultura en todo sentido, é decir, non perde para nada ningunha nada, para nada, ao contrario, que realza. Realza nosa. Pois, moitas gracias. Sí, no, eso realza. Sí, porque... Vou empezar a medrar agora outra vez, vou empezar a flotar. Nos encantados de presumir e de gabarnos de mulleres como a vos. Bueno, pues nada. Pois eu, fíxate tú, de dos anos. No 89, sí. De 80 tantos. Sí. Alá polos 90, pois eu xa escomentei a escoitar a Leiría. Claro, eran moi novillas. Sí, que era. Sí, mi madriña. Como digo, eu éramos nenas de gardería. Sí, pero... No, pero... Sí. Pero atraínte a música, atraínte... Non somente es porque... Algúnas composicións e algúns arreglos son vosos, pero que ese traballo minucioso que levades adiante... Bueno, tamén tendes que cuidar a Gorxa, porque eso de cantar sempre casi a pau seco, acompañado solamente da pandeireta, eso ten que dar un... Bueno, leva consigo un esforzo bastante amplio, non? Sí. Sí, home, a ver, sí que é certo que despois nas pautas diarias do teu día a día... eu dou-me conta, e as miñas compañeras estou segura de que tamén o fan, de que, por exemplo, un fular é parte indispensable do noso atuendo. Eu, por exemplo, xa non bebo cousas frías. Claro. É certo que non é que te coides aí en plan de... Sí. Pero sí que hai determinadas pautas que xa é como si o inconsciente te dixera, cuidado. Exactamente. Hai que coidarse. E sí, bueno... Evidentemente é o noso instrumento de traballo, entón, pois, bueno, hai que cuidarlo. Claro, exactamente, cuidar eso. Hai que cuidar a voz como a pandereta. Aí está, esa tamén está mimada. Que son os instrumentos. Tamén a tendes mimada, non? Tamén da mimada. Seguro que tamén estudiade sobre ela. Sí. Pero hai unha fotografía a min que me fai gracia, que levan como sombrero como se foran pandereitas, ademais de cores. Sí, algunhas veces no atuendo, non? Sí. Sí. Bueno, o sea que vestidos de moda, é dicir, de pasarela e ademais zapatos de pasarela. Exactamente, zapatos de pasarela, porque este o que falábamos dos gueiros, este de Mondoñedo, pois tamén son zapatos que veñen aquí a Barcelona a facer pasarela. Sí. Pois que maravilla, ves? Sí. O sea, sé que tanto Segade como nos dixeches a artista Elena Ferro. Tenemos que chamarlle para que nos diga como se poden adquirir eses zapatos de diseño, eses zocos de diseño. Seguramente ela xa ten unha página web e nada, pode ver aí, mirar todas as maravillas que fai. Bueno, agora falemos da vosa música. Aparte de que vades precisamente a actuar agora próximamente aí en dixemos na estrada, claro, non? No proxecto principal da estrada, que que hai proxecto, hai en mente xa outro disco casi preparado ou non? Pois mira, como estamos aí a portas do, do 25 aniversario, sí, sí que é certo que estamos artellando algo. Claro. Bueno, é o de sempre, non? Somos mulleres que temos moitas ideas e que intentamos sempre chegar a un con, a un consenso, digamos, sí, que eu creo que sea a, o secreto para que para seguir en, para seguir xuntas e para seguir sempre pois tendo todas a mesma o mesmo sentido do camiño, non? Sí. Entonces, pois bueno, ter que poñernos todas de acordo, sí que é certo que se barallan moitísimas cousas, uh-huh, e esas cousas pois bueno, hai nas que ir perfilando. Claro. E hoxe por hoxe hai algún que outro paso dado, pero tampouco son pasos en firme. Estamos facendo probas. Sí. Bueno, bueno, pero tampouco se pode adiantar nada porque non hai nada, se digo, non hai nada en firme, pero bueno, sí, currando, seguimos currando. Sí, sí. Bueno, eso é como un cociñeiro, empeza a probar o platiño, seguro, seguro que farán unha recopilación, un extracto especial das mellores pezas que máis que elas que vosotros seguro que lle tendes un cariño e un agarimo especial, e seguro que algunha novidade tamén imprenaredes. E farenos disfrutar como en todos estes discos que levades feito cinco álbumes seguidos durante toda esta trayectoria, non? Que as vosas voces cumpran eses 25 anos de bodas de prata tan interesantes, tan importantes para nós. Que coido que cualquier persoa que se achegue a nosa música galega, vamos, terá como referencia principal achegarse a Leilía para poder atopar cousas importantes da nosa música. Pois nada, se se achegan eso, que disfruten como nós o disfrutamos, porque a verdade é que sí que é certo que eu sempre digo, o sea, Leilía non podería ter sentido sin dous pilares fundamentales. Un son as fontes de información, que son a xente maior a que nos lle recollemos e que nos transmiten dunha forma completamente altruista todo o seu saber e toda a sabiduría popular deste país. E o outro pilar fundamental de Leilía é a retroalimentación que recibimos do público. Porque, claro, tampouco teria moito sentido facer cousas si ti te pones enfrente a un público que ves que está aséptico, que non sinte e que non se emociona. O bo de Leilía é que se sigue subindo os escenarios. Nos, é certo que nos subimos con ilusión e con empeño, pero tamén é certo que a xente que nos vai a ver e que está nos concertos ten a capacidade ainda de emocionarse. O sea, temos a capacidade de facer que a xente se emocione hoxe por hoxe nos concertos. E iso, de verdade, para nos é absolutamente fundamental. O sea, facer un traballo que teña unha boa acollida. E o noso traballo, hoxe por hoxe, sigue tendo boa acollida. Así que, pois estamos infinitamente agradecidas tanto a quen nos informa como a quen nos escoita e nos disfruta. Precisamente por eso, porque vos disfrutan, chaman vos de moitísimos lugares, Lugo, Francia, eu que sei, todos os sitios aparecedes como personas importantes da nosa música. Bueno, representantes da nosa música tradicional. Y cando os tempos eran mellores, sí que é certo que íbamos moito por fora. Ahora, bueno, as cousas van cambiando, van mudando, xa non hai eses macrofestivales que había y bueno, pero sí que é certo que sempre que saímos fora tamén tivemos moi moi moi moi boa acollida. E eso é a nosa razón de ser, o sea, facer algo que realmente sirva tanto para a identidade cultural deste país como para que a xente recoñeza pois eso, de onde veñen esas melodías. Sin miren un poquinho para atrás, mirar un poquinho para a aldea, que realmente pois eso, en Galicia sempre decimos que todos temos unha aldea. E da aldea ven moito, o sea, claro, ven moito amor á terra, ven moito amor aos desde logo. Ven, sí, o respeto polo que une. Moi ben. Pois Ana, para nós foi unha delicia. Foi unha delicia poder falar con ela. Que nos dedicara estes minutinhos, que son pouquinhos, pero suficientes para que os nosos ointes se sintan satisfeitos. Vamos a escoitar. Vamos a despedir cunha das pezas que participa da participación de Bosa no novo disco de Kepa Junquera de Galicia. Exactamente. Felicitarvos, porque durante a conversa non nos fixemos, primeiro, polo premio especial dese 24 aniversario da Gala dos Galegos, e segundo, por este traballo que para nós parece ingente, extraordinario, ¿no? Exactamente. Eso que viñera un vasco a xuntarvos é importante, pero que tamén vos elixira. Pero que tamén vos elixira tamén é outro premio máis. É máis aliciente, ¿no? Sí. Bueno, pues grande para terras catalanas y nada. Moitas gracias. Pois pues moitas gracias a ti e así te despedimos e que poñáis desastrada boca abaixo. Sí. Bueno, como queiran, que fagan, porque aparte vai haber sorpresa ao final do concerto, así que pues es... bueno, pues moito... era unha opción de poñerse hasta boca abaixo, así que como din algúns últimamente, de moito parking cheo. Exactamente. Pois pues eso, eso. Que moitas graciñas, moitos bicos para todas. Vale. Pues serán dados. Gracias a vos. Moitas gracias. Bueno, Xulio. Que? Tócanos. Damián. Tócanos. Tócanos a despedirnos. Vale. É unha pena, pero hoxe despedímonos con música de Leilía. Sí. Oye, así que... a verdade é que hoxe fixemos un programa cheo de feminismo. ¿No? Exactamente. Non poden queixarse. Feminismo musical e cultural. Exactamente. Veña. Bueno, pois, amigas e amigos, como digo sempre, esas palabras de Castelao, pois que a fogueira do espírito non deixe de cantar vosas vidas. E que a fogueira do lume, e a máis neste tempo, pois que non deixe de cantar vosos fogares. Damián, graciñas por estar aquí, Xulio tamén. Hasta e así, vindeira semana. Que vos falou foi Armando Fernández. Un biquiño e a pensar en positivo. Deico xoves que ven. Que culpa, señor, eu era tua desnoutía.